ที่ว่าลงต่ำหรือว่าขึ้นสูงเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าด้วยนะท่านฟังสมมติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคแปดนะไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคแปดก็ทำชั่วทำผิดทำบาปด่าคนคิดนึกบ้าบอฟุ้งซ่านวุ่นวายนั่นเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งเสียงมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศท่านผู้ฟังที่อยู่ทางอีกด้านหนึ่งของโลกรับฟังจากทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นก็สามารถรับฟังกันได้รายการของเรานี้ออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละท่านฟังเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เห็นความสำคัญของการที่จะต้องทวนกระแสสิ่งที่มันเป็นตัณหาเป็นความอยากเป็นอกุศลเป็นความไม่ดีเราต้องทวนกระแสต้องทำให้สังคมเราดีมีขึ้นมาจึงจัดให้มีรายการธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันข้าพเจ้ายังพอมีเรี่ยวแรงมีเสียงมีกำลังก็จึงมาสามารถพูดให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ได้เป็นประจำทุกวันทุกวันตื่นเช้ามาสว่างแจ่มใสปลอดโปร่งก็สามารถมาฟังธรรมะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ในการที่จะแบ่งปันเรื่องราวสอบถามคำถามทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องที่เป็นพุทธประวัติเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะในประเด็นไหนที่ยังต้องการทำความเข้าใจให้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าบทคำแปลภาษาบาลีต่างๆอย่างไรสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ได้ทุกฟังโดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้ถ้าคนที่มี Facebook Account ไปที่ Fanpage puredhamma ทุกฟังที่ยังสะดวกในการที่จะเขียนจดหมายเป็นไปรษณียบัตรก็ยังสามารถติดต่อกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130คือในการจัดรายการของเรานี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้านี่มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยตั้งแต่ปี2553นะนี่ก็9ปีแล้วจะครบรอบปีที่10ในปีหน้าซึ่งในกระบวนการที่เราจัดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดทั้งที่เห็นกันชัดเจนในเพิ่งจะมีนี้ก็คือเรื่องของเวลาเราได้เวลาเพิ่มจาก30นาทีมาเป็น60นาทีตั้งแต่ประมาณ5ถึง6โมงเช้าเนื้อหาต่างๆก็ค่อยปรับมาเรื่อยๆท่านผู้ฟังมีการนานพระสูตรบ้างตอบคำถามบ้างให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติวันนี้ก็พูดเป็นประเด็นธรรมะหรือหัวข้อในเรื่องใดๆในช่วงตลอด9ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสังคมออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตที่มันมีความรวดเร็วขึ้นในการนี้ทุกฝั่งข้าพเจ้าก็จึงต้องการอยากจะได้รับฟีดแบ็กหรือว่าก็เสนอแนะข้อแนะนำจริงๆก็ไม่ได้เป็นเชิงเสนอแนะหรอกเป็นลักษณะที่ต้องการจะสำรวจลักษณะการฟังของท่านผู้ฟังเองว่าท่า ท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยถือจะมาฉันฟังหรือฉันฟังตอนค่ำตอนกลางวันอย่างไรเนี่ยอยากจะให้ท่านฟังเนี่ยได้ไปช่วยกรอกแบบสอบถามโดยแบบสอบถามนี่ก็เป็นแบบสอบถามสั้นๆสามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาแค่1หรือ2นาทีเพื่อที่จะบอกพฤติกรรมการบริโภคสื่อธรรมะต่างๆสักเล็กน้อยทำไมถึงต้องทราบข้อมูลนี้ท่านฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปไวการรับฟังสื่อธรรมะของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตัวข้าพเจ้าเองฟังเป็นผู้ผลิตสื่อเนี่ยก็อยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้ฟังจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีช่องทางทางเว็บไซต์นะฟังแล้วก็ฟังไปอยากฟังก็บันทึกเก็บเอาไว้ไม่มีการที่จะฟังย้อนหลังได้ไม่มีระบบไม่มีซิสเต็มแต่พอมีผู้ที่ร้องขอขึ้นมาเราก็จัดให้มีได้ได้ฟังอย่างเดียวมันข้อมูลบางทีมันหายไปลืมไปเอาไงก็จัดให้มีประสูตรมีข้อมูลที่จะสามารถอ่านติดตามค้นคว้ากันต่อไปได้นี่ข้อมูลมันมีเพิ่มขึ้นได้รูปแบบการจัดนั้นเปลี่ยนแปลงได้จึงอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปให้ข้อมูลนิดหนึ่งเกี่ยวกับการฟังของเราเองว่าฟังผ่านทางเครื่องเล่นแบบไหนช่วงเวลาใดฟังมีกันยังไงแค่เป็นประมาณสัก 2-3 คำถามใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีก็สามารถตอบคำถามนี้ได้โดยแบบสอบถามนั้นจะอยู่ที่เว็บไซต์ haisok.net haisok.net จำง่ายๆคือ haisok.net ไปที่เว็บไซต์ haisok.net นี่แล้วช่วยกรอกแบบสอบถามด้วยฟังข้าพเจ้าจะได้นำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการให้มันมีความทันสมัยขึ้นดีขึ้นเหมาะสมขึ้นกับพฤติกรรมของผู้ฟังทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีคิดดูนะท่านฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ยังมีสมาร์ทโฟนได้ไม่รู้จักหรอกอีเมลอะไรแต่เล่นไลน์กันแล้วเล่นไลน์กันแล้วบางทีก็ฟังข้อมูลประสูตรนั่นนี่ยังไงคิดยังไงบางทีก็รู้แล้วด้วยอาจจะไม่รู้แต่รู้เป็นอีกแบบนึงบางทีสื่อสารกันเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเนี่ยช่วยกรอกข้อมูลนี้นิดหนึ่งโดยไปที่เว็บไซต์ haisok.nethaisok.net นี่เป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้ตัวเขาเจ้าเองแล้วก็ทีมงานในการที่จะปรับปรุงเนื้อหาของธรรมะวิธีการที่จะนำเสนอสื่อข้อมูลอะไรต่างๆได้ในวันนี้เราก็มีคำถามทุกฝั่งที่มาจากคุณป๊อปเคทูคุณป๊อปเคทูนี่ก็เดินทางมาที่วัดแล้วก็ได้ฝากคำถามมาไว้โดยคำถามข้อแรกถามถึงความหมายของอุปาทานอุปาทาน4อย่างที่ว่ากามุปาทานได้แก่อุปาทานคือกามทิฏฐุปาทานได้แก่อุปาทานคือทิฏฐิสีลัพพตุปาทานได้แก่อุปาทานคือศีลและรสแล้วก็อัตตวาทุปาทานได้แก่อุปทานคืออัตวาทะว่าใน4อย่างนี้มีความหมายอย่างไรแล้วเราจะหาทางออกจากอุปทานเหล่านี้ได้อย่างไรนี่คือในคำถามข้อที่1คำตอบนี้มีมาตั้งนานแล้วทุกฝั่งพระพุทธเจ้าตอบไปแล้วจริงๆท่านก็อธิบายว่าอุปทานมีเหตุมาจากตัณหาอุปทานนี้ก็ให้เกิดภพแล้วล่ะแต่ว่าตัวความหมายจริงๆเนี่ยเราจะเจออยู่ในคัมภีร์ที่เป็นอภิธรรมปิฎกท่านได้อธิบายเรื่องความหมายของคำว่าอุปทานเอาไว้แต่ประมาณแค่หนึ่งหน้ากระดาษท่านฟังข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันต่อไปความหมายของอุปทานก็ธรรมะทั้งหลายชื่ออุปทานเป็นอย่างไรอุปทาน4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานและอ ัตวาทุปาทานก็ในอุปทานสี่อย่างนั้นการมุปาทานเป็นอย่างไรคือความพอใจในกามความยินดีในกามความเพลินในกามความทะยานอยากในกามความเยื่อใยในกามความเร่าร้อนในกามความสยบในกามความเมาหมกในกามในกามทั้งหลายใดๆนี้เรียกว่ากามมุปาทานหรือกามคือความยึดถือในอุปทานสี่อย่างนั้นทิฏฐุปาทานเป็นอย่างไรคือทิฏฐิที่ว่าของที่ให้แล้วไม่มีของที่บูชาแล้วไม่มีของที่บวงสรวงแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มีเราสมณพราหมณ์ผู้ไปถูกปฏิบัติถูกคือทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ไม่มีในโลกความเห็นมีลักษณะดังกล่าวนี้เป็นทิฏฐิไปแล้วด้วยทิฏฐิรกชัดแล้วด้วยทิฏฐิกันดานด้วยทิฏฐิเป็นข้าศึกด้วยทิฏฐิโยกลงด้วยทิฏฐิรึงรัดไว้ด้วยทิฏฐิการจับการยึดไว้การยึดถือเอาไว้อย่างแน่นหนาการลูบคลำมักที่ชั่วทางที่ผิดความเห็นที่ผิดการสืบทอดต่อลัทธิที่ผิดถือการแสวงหาในด้านผิดนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานยกเว้นศีลปัตตุปาทานและอัตวาทุปาทานเสียแล้วแม้ทั้งหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นนี้ชื่อว่าทิฏฐุปาทานหรือว่าความยึดถือคือทิฏฐิก็ในอุปทานสี่อย่างนั้นศีลปัตตุปาทานเป็นอย่างไรความเห็นที่ว่าความสะอาดด้วยศีลความสะอาดด้วยวัดความสะอาดด้วยศีลและปรดของเหล่าสมณพราหมณ์ในภายนอกแต่ศาสนานี้ความเห็นมีลักษณะดังกล่าวนี้เป็นทิฏฐิไปแล้วด้วยทิฏฐิรกชัดด้วยทิฏฐิกันดานด้วยทิฏฐิเป็นข้าศึกด้วยทิฏฐิโยกลงด้วยทิฏฐิรึงรัดไว้ด้วยทิฏฐิการจับการจับยึดไว้การยึดถือไว้อย่างแน่นหนาการลูบคลำมักที่ชั่วทางที่ผิดความเห็นที่ผิดความเป็นที่ผิดการสืบต่อลัทธิที่ผิดถือการแสวงหาในด้านผิดนี้เรียกว่าศีลปัตตุปาทานก็ในอุปทานสี่อย่างนั้นอัตวาทุปาทานเป็นอย่างไรคือปุถุชนผู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังในโลกนี้ไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นเหล่าสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นเนืองๆอยู่เสมอซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นอัตตาก็ดีย่อมเห็นเนืองๆอยู่เสมอซึ่งอัตตาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ดีย่อมเห็นเนืองๆอยู่เสมอซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่ามีอยู่ในอัตตาก็ดีหรือย่อมเห็นเนืองๆอยู่เสมอซึ่งอัตตาว่ามีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ดีความเห็นมีลักษณะดังกล่าวนี้ใดเป็นทิฏฐิไปแล้วด้วยทิฏฐิรกชัดแล้วด้วยทิฏฐิกันดานด้วยทิฏฐิเป็นข้าศึกด้วยทิฏฐิ โยกโครงด้วยทิฏฐิรึงรัดไว้ด้วยทิฏฐิการจับการยึดการยึดถือไว้อย่างแน่นหนาการลูบคลำมักที่ชั่วทางที่ผิดความเป็นที่ผิดการสืบต่อลัทธิที่ผิดถือการแสวงหาในด้านผิดนี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานได้แก่ความยึดถือว่าวาทะกองตนเหล่านี้แหละคือทำทั้งหลายชื่ออุปาทานในข้อความนี้ทุกฝั่งเป็นข้อความที่ไม่ยาวเท่าไหร่แต่อธิบายความหมายของอุปาทานเอาไว้อุปาทานแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความยึดถืออย่าไปสับสนกับว่าเอาเป็นที่พึ่งบางคนก็จะใช้มึนๆปนๆงงๆเอาเลยว่ายึดเป็นที่พึ่งยึดเป็นที่พึ่งยึดนี่โอ้อุปาทานนะที่พึ่งนี่สรณะนะคนละอย่างกันเลยท่านผู้ฟังอุปาทานเนี่ยเป็นส่วนของสมุทัยเป็นส่วนของเหตุให้เกิดทุกข์นำมาซึ่งตัณหานำมาซึ่งอกุศลต่างๆเป็นเชือกเดียวกันแต่ว่าสรณะคือการเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยอยู่ในส่วนของมรรคนู่นนำมาซึ่งกุศลนำมาซึ่งสมาธิปัญญาต่างๆคนละเรื่องกันคือถ้าเราใช้บทพยัญชนะที่มันคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไม่ตรงเป๊ะเนี่ยทุกฟังบางทีตัวเราก็ปฏิบัติสับสนกันเองเราคิดว่าเออเราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ดันยึดเป็นที่พึ่งเอานี่ก็คือยังไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้ายังไม่ได้ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษบางทีคิดว่าจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่ก็เอาขันธ์ห้านั่นแหละเป็นที่พึ่งนี่เอาขันธ์ห้าเป็นที่พึ่งมันก็ยึดนั่นเองก็ยึดในขันธ์ห้าก็ตกไปอยู่ในอัตวาทุปาทานก็ยังไม่ถูกแต่คำว่าอุปาทานหมายถึงความยึดถือเป็นคนละเรื่องเดียวกันกับคำว่าสรณะซึ่งแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งนั้นเป็นส่วนของมรรคที่ต้องอธิบายความหมายตรงนี้ก่อนทุกฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะใช้กันผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจผิดได้ลักษณะของอุปาทานที่มันจะให้เกิดความยึดถือได้นี่นะในที่นี้ที่อ่านให้ฟังเนี่ยก็จึงมีเหตุเกิดขึ้นมาจาก4อย่างด้วยกันคือแน่นอนแหละอย่างที่เราเข้าใจกันว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีความยึดถือถูกไหมตัณหาเป็นปัจจัยในลักษณะไหนที่จะไม่เกิดความยึดถือขึ้นฟังให้ดีตัณหาเป็นปัจจัยในลักษณะไหนที่จะไม่เกิดความยึดถือขึ้นคือในลักษณะที่ทำให้เกิดมีกามสิ่งนั้นก็เรียกว่าอะไรกามตัณหาลักษณะที่มีกามอยู่นี่คือความพอใจในกามนี้ความยินดีความเพลิดเพลินในกามความเสน่หาในกามความเร่าร้อนความเมาหมกความสยบอยู่ในกามใดๆก็ตามเนี่ยอย่างการที่เราถูกบีบคั้นเพราะกามอย่างเงี้ยนั่นคุณมีกามมุปาทาแล้วคือมีความยึดถือแล้วในกามนั้นนั่นแหละเพราะว่ากามมันทำให้เกิดความยึดถือได้กามที่เกิดขึ้นนั้นก็คืออุปาทานกรรมการมุปาทานในที่นี้เราจะแปลว่าอุปาทานคือกามก็ได้หรือจะแปลว่ากามเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานก็ได้คือมันอยู่ที่บริบทในการเอาไปใช้งานนั้นฟังนะทีนี้ในทางสรรพภาษาเนี่ยก็จะวิเคราะห์ได้หลายอย่างละว่าเป็นคำสมาธิคำสนธิในประเภทไหนเอาคำอะไรมาใช้ก่อนก็อยู่ที่บริบทด้วยในเรื่องนี้ตรงนี้ตรงนั้นคำแปลนี่ท่านให้ไว้อยู่แล้วความหมายนั่นก็ชัดเจนว่าถ้ามีกามเกิดขึ้นนั่นก็เป็นความยึดถือที่จะทำให้เกิดจริงต่อไปนั้นก็คือภพเดี๋ยวเราจะค่อยมาว่ากันแต่ลักษณะที่สองของความยึดถือที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับของกามคือเช่นว่าความสุขทางตาทางหูความที่จะเพลิดเพลินไปทางนั้นเนี่ยหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มีแล้วนะก็แต่งตัวปอนๆไม่ได้จะอยู่ด้วยความเลิศหรูอลังการเอาคือบางทีบางคนแต่งตัวปอนๆอยู่ไม่ได้เลิศหรูอลังการอะไรก็มีกามได้นะ ือถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงดูตัวนี้อย่างเดียวอาจจะบอกได้ไม่เต็มที่แต่ว่าท่านแยกเอาไว้ว่าอาการคือตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราจะหวังเอาความสุขที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นเป็นเหตุแล้วการเกิดขึ้นในใจการที่เกิดขึ้นในใจนี้เป็นการไม่ตัณหาทำให้เกิดเป็นการมุปาทานได้ฉะนั้นยกไว้คือการอยู่ในใจละแต่สาเหตุเกิดคือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเท่านั้นทีนี้ส่วนที่เป็นในเรื่องของใจในเรื่องของใจนี่ก็จะมีอะไรบ้างล่ะในที่นี้ท่านก็ยกถึงเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นคือความเข้าใจไปนั่นเองความเข้าใจในลักษณะที่มันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิความเข้าใจเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางใจนี่ท่านก็แยกไว้เป็น3อย่างในอย่างแรกนี้ก็อธิบายถึงเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นนั่นคือในทางใจใช่ไหมคือตาหูจมูกลิ้นกายเราแยกไว้เป็นเรื่องของกามส่วนเรื่องของในทางใจช่องทางคือมโนนี้ก็แยกไว้เป็น3อย่างอย่างแรกคือเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นที่มันไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่มันค้านมันแย้งกันกับมัชฌิมาปฏิปทาแล้วการจับไว้การยึดไว้การรึงรัดการยึดถือยิ่งแน่นหนาการลูบคลำทิฏฐิเหล่านั้นน่ะที่ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันนี้คือเป็นทิฏฐุปาทานโอเคนะคือทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงคือทิฏฐิความเห็นในลักษณะที่มันจะทำให้เกิดการสลัดออกได้ที่ทำให้เกิดความที่มันจะคลายความมีกิเลสได้ลักษณะความที่มันจะเป็นข้าศึกไม่ได้เป็นไปด้วยกันกับทิฏฐิที่ให้เกิดการคลายกิเลสได้เนี่ยกิเลสกับพอกพูนยึดถือมากยิ่งขึ้นนี่โอ้นั่นคือเป็นทิฏฐุปาทานคือไม่ใช่ว่าไม่มีทิฏฐินะท่านฟังแต่คิดว่าทิฏฐินี่มันต้องคือจับยึดถือไว้อย่างแน่นหนาเลยวันนี้ต้องถูกเท่านั้นเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยไอ้ความที่ยึดถืออยู่อย่างแน่นหนาเนี่ยโอ้นี่กลายเป็นทิฏฐุปาทานเอาแล้วพวกที่แบบว่ายึดถือในมรรคแปดอย่างมากเลยยึดถือนะยึดถือไม่ใช่ว่าเป็นที่พึ่งนะพอยึดถือในมรรคแปดอย่างมากเลยเนี่ยแล้วพวกนี้จะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิหรือมีทิฏฐุปาทานกันแน่คือความยึดถือนะทุกฝั่งต่อให้อยู่ในสิ่งดีๆเนี่ยความยึดถือนั้นไม่ดีถ้าเรายึดถือในความดีมากดีในที่นี้เราพูดกันแบบดีจริงๆเลยนะไม่ใช่ว่าดีตามหมู่ของโจรหรือดีตามหมู่ของคนชั่วดีตามหมู่คนดีเรายึดถือในความดีนั้นมากๆเนี่ยความยึดถือนี่ทำให้เกิดทุกข์ได้ดูที่คนดีๆบางทีก็ทุกข์มากจะเร่งความเพียรนี่จะต้องให้ได้ให้ได้โอ้ทำไมมันไม่ได้ฉันบุญน้อยวาสนาน้อยปฏิบัติธรรมแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์เอานี่ก็เดินมักไม่ถูกละนี่ก็เพี้ยนไปละมีความยึดถือเกิดขึ้นกรามงำจิตใจเป็นภพขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดโดยไม่รู้ตัวความยึดถือไว้อย่างแน่นหนานั้นก็เป็นทางที่ไม่ถูกอีกตอนที่ยึดถือกับสิ่งถูกนะท่านฟังมันกลายเป็นไม่ถูกไปจะแก้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทำความเข้าใจในข้อที่2ก่อนนะฟังในเรื่องความยึดถือนั้นก็คือศีลปัตตุปาทานศีลปัตตุนี่ก็คือศีลและปรดนั่นเองเอามาผสมกันกับคำว่าอุปทานก็จึงอ่านว่าศีลปัตตุปาทานศีลคืออะไรปรดคืออะไรคือศีลนี่คือความดำเนินชีวิตข้อปกติเขาเป็นยังไงกินยังไงอยู่ยังไงยังรวมถึงข้อวัดข้อปฏิบัติด้วยว่าศีลและปรดที่เป็นไปในลักษณะที่ว่าทำแล้วอยากให้มันได้มีคนมายกย่องอย่างนั้นอย่างนี้ไหนคิดว่าอันนี้ถูกแล้วอันอื่นไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกนี่มันไม่ใช่นะฟังเพราะจริงคำว่าสัมมาเนี่ยเราควรจะแปลว่าเพื่อการสลัดออกของกิเลสเพื่อการให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานถ้าจะแปลว่าถูกมันก็ต้องมีอย่างอื่นนะผิดพอยึดติดกับคำว่าถูกอันนี้ผิดแล้วมันก็จะทำให้มีการลูบคลำทำให้การยึดถือออกไปอย่างแน่นหนาเริ่มมานะไอ้ทางที่พอยึดถือแล้วมันก็ทำให้ไปทางผิดมีลักษณะที่ว่าฉันดีกว่าเธอดีไม่เท่าฉันนี่เริ่มมีอัตตาตัวตนละมันก็จึงมาในข้อที่4ทั้งฝั่ง ที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานวาทะว่าของตนคำว่าวาทะนี่ก็คือทิฏฐินั่นเองอ่ะบางทีพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายสับเลยล่ะว่าสมณพราหมณ์ผู้ที่เขามีทิฏฐิอย่างนี้เขาจะมีวาทะอย่างนี้พูดว่าอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งวาทะที่พูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะดิ้นได้ไม่ตายตัวเป็นไปเพื่อความยึดถือไม่เป็นไปเพื่อสัมโพธิที่ใจมาเป็นสัมมามันก็ไม่ใช่แล้วมันก็กลายเป็นมิจฉาก็คือจะให้เกิดกิเลสมากขึ้นทุ่มเถียงกันด้วยคำหยาบบ้างแบ่งเป็นฝักฝ่ายบ้างพูดให้แตกแยกกันได้บ้างกิเลสมันจะไปลดได้ยังไงมันก็ไม่เป็นสัมมามันก็เป็นมิจฉาขึ้นมาเพราะในลักษณะของความยึดถือที่เป็นไปในลักษณะที่ให้เป็นตัวตนเนี่ยก็จึงมาในเรื่องของขันธ์ห้าว่าเออมีความเป็นตัวตนในขันธ์ทั้งห้าว่าขันธ์ห้าเป็นของเราคือมีอยู่ในเราหรือเรามีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นตัวตนหรือเรามีอยู่ในสิ่งนั้นในลักษณะ4อย่างที่เป็นอัตตาเนี่ยก็เป็นลักษณะของภาษาแต่จะพูดย่อๆลงไปอีกก็คือเห็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราก็ขยายไปว่าขันธ์ห้านี้เป็นตัวตนหรือว่าตัวเรามีอยู่ในขันธ์ห้านั้นหรือขันธ์ห้ามีอยู่ในเราหรือเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาลักษณะความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนี้ทิฏฐิแบบเนี้ยในขันธ์ห้าเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัตวาทุปาทานคือความยึดถือโดยว่าถ้าที่ว่านั้นเป็นตัวเราของเราในขันธ์ทั้งห้าเรื่องความยึดถือเนี่ยเกิดขึ้นในใจทั้งหมดเลยนะโดยอาศัยเหตุปัจจัยคือกามที่เป็นภายนอกอาจจะเป็นได้คือใช้กามวัตถุกามใดๆแล้วถ้าเกิดความกำหนัดขึ้นในใจความกำหนัดขึ้นที่เกิดในใจนั้นน่ะเป็นกามุปาทานหรือบางทีไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยจากเรื่องของวัตถุกามต่างๆแต่มีความคิดนึกที่เป็นอะไรเป็นทิฏฐิประความเห็นว่าแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยก็เป็นจิตุปาทานหรือเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความเห็นที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปในข้อวัดข้อปฏิบัติที่มันไม่ถูกนั่นแต่คิดว่ามันถูกเนี่ยนี่ก็เป็นศีลปฏิบัติทานแล้วถ้าที่เหลือก็เป็นเรื่องของขันธ์ห้าทั้งหมดด้วยความเข้าใจในขันธ์ห้าที่คลาดเคลื่อนไปวันนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราในขันธ์ทั้งห้าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนั้นน่ะนั่นก็เป็นอัตวาทุปาทานเพราะมันจึงเป็นเรื่องของทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องดังฝังที่ไม่ถูกคำศัพท์เนี่ยแหมจะพูดมันก็ไม่เป๊ะ 100% ดังฝังเพราะมันเป็นภาษาไทยแต่ศัพท์ที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะใช้คำว่ามิจฉาซึ่งหมายถึงความที่มันจะไม่ได้ให้เกิดการสลัดออกปลดแอกทำกิเลสให้มันลดลงได้ล่ะถ้าคุณเข้าใจไปในทางที่จะไม่ทำให้กิเลสมันลดลงได้เนี่ยนะความเข้าใจนั้นจะทำให้เกิดอุปทานได้ความยึดถือได้เอาแล้วเข้าใจไปทางไหนที่มันถึงจะทำให้ละความยึดถือได้ทำให้เกิดการสลัดออกของกิเลสเกิดความสงบระงับขึ้นในจิตใจได้ก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐินี่เป็นยังไงกรรมดีมีกรรมชั่วมีไงบาปมีบุญมีคนทำกรรมไม่ดีก็ต้องได้รับผลไม่ดีทานที่ให้แล้วมีผลมารดามีบิดามีพระพุทธเจ้ามีความเข้าใจมาในทางเรื่องของอริยสัจ4ไงอันเนี้ยจะทำให้เกิดการละเจ้าอุปาทานได้อุปาทานทุกฝั่งมีเหตุเกิดมาจากตัณหาตัณหาคือความทยานอยากความพอใจความที่แบบว่าก็มันซึมซาบไปในลักษณะที่ฉันพอใจสิ่งนี้ที่มันเกิดจากความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างบางคนก็พอใจทุกขเวทนานะให้เขาทำเจ็บๆแล้วชอบเนี่ยไอ้ที่ว่าชอบพอใจนะก็เป็นกามตัณหาอยากได้อีกนั่นก็เป็นภวตัณหาโอ้ยแต่บางทีร้อนเกินไปก็ไม่ชอบก็เป็นวิภวตัณหาความที่แบบไ รู้สึกไม่ดีไม่ชอบใจพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความอยากขึ้นมาเป็นตัณหาขึ้นมาอยากในสิ่งที่พอใจไม่อยากในสิ่งที่ไม่ได้พอใจเป็นตัณหาคือความทยานอยากแล้วมันก็ทำให้เกิดความยึดถือละเริ่มคืบคลานไปละยึดถือแบบไหนพอใจเร่าร้อนยินดีกำหนัดก็เป็นกามตัณหาในลักษณะความเห็นว่าไอ้นี่มันของฉันนะนี่ฉันต้องมีสิ่งนี้นะไม่ได้นะต้องได้นะลักษณะทิฏฐิที่คืบคลานไปแล้วนั่นก็เป็นอัตตาแล้วนะเป็นอัตตาทุปทานแล้วถ้าเป็นไปในเรื่องของข้อปฏิบัติศีลและพรตก็เป็นศีลและพระตุปทานถ้าเป็นไอเดียเป็นความเห็นเป็นทิฏฐิแบบใดแบบหนึ่งก็เป็นทิฏฐุปทานอย่างนี้อุปทานนั้นก็มีตัณหามีเวทนาเป็นแดนเกิดได้ผลของอุปทานท่านผู้ฟังมันก็จะไม่เกิดความเป็นสภาวะคือภพขึ้นมาความเป็นสภาวะหรือภพนี้พระพุทธเจ้าแบ่งไว้3อย่างคือกามาภพรูปภพแล้วก็อรูปภพเพราะว่าพอมีความยึดถือทั้งฝั่งคนเราก็ทำการกระทำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งตามลักษณะของความยึดถือนั้นถ้าทำไปในลักษณะที่มันแบบเบียดเบียนกันน่ะฆ่าประหารทำร้ายพูดยุยงให้แตกกันพวกนี้คือไปนรกนะไปนรกเป็นนรกก็อยู่ในไหนในกามภพลักษณะความเป็นตัวตนความเป็นก้อนเป็นสิ่งขึ้นมามันก็เกิดขึ้นละหรือว่าถ้าคุณกระทำด้วยทิฏฐิความเห็นต่างๆเหล่านี้แบบนี้แล้วก็มีการให้ทานการให้ทานนี่ก็ยังอยู่ในกามภพอยู่ถ้าฉันยึดติดในศีลนี้อยู่ในพรตนี้อย่างดีมากเลยศีลนี้พรตนี้ถ้ามันเป็นเรื่องดีใช่ไหมก็ยังอยู่ในกามภพอยู่เป็นสวรรค์เป็นเทวดาได้บางทีมีข้อปฏิบัติการกระทำไปในลักษณะที่ให้เกิดสมาธิอันนี้ก็เป็นรูปประพบหรือถ้าสมาธิที่ลึกขึ้นไปก็เป็นอรูปประพบขึ้นมาทีนี้เรื่องของความดีมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมบางคนปฏิบัติตามศีลที่มันดีบางคนปฏิบัติตามสมาธิที่มันดีมันก็ดีละอย่างน้อยเป็นทางคือแม้แต่คนที่ปฏิบัติตามมรรคแปดเองก็ตามนะที่แรกยังทำได้ไม่เต็มที่ความยึดถือมันก็มียังไม่ได้ถึงโสดาปัตติผลอย่างเงี้ยปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ก็จริงเป็นโสดาปัตติมรรคความยึดถือนี้มีอยู่แน่นอนความยึดถือนี้ก็ยังจะทำให้เราต้องไปวนเวียนอยู่ในการมาพบรูปภพหรืออรูปภพก็ได้ก็ดูอย่างอนาคามีสินี่ก็อยู่ในทางแล้วนะแต่ว่ายังปฏิบัติให้มันหมดไม่ได้ความยึดถือยังมีก็ยังต้องไปอยู่ในรูปภพนั่นก็คือพรหมชั้นสุทาวาสนู่นแหละท่านฟังจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์นั่นนะความยึดถือมันถึงจะหมดไปโดยสิ้นเชิงแต่ว่าในลักษณะที่มันค่อยๆลดลงเนี่ยอันนี้ถือว่าคุณเดินมาตามทางมรรคไงไม่ได้เพิ่มขึ้นความยึดถือนี่มันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นล่ะถ้าเพิ่มขึ้นภพที่ไปนี่ก็ต่ำลงถ้าไอ้ความยึดถือนี่มันลดลงพบที่ไปนั้นมันก็สูงขึ้นหมายถึงดีขึ้นจนกระทั่งหมดเลยไม่ต้องมาเกิดอีกหรือการเกิดนี่ก็น้อยลงจนกระทั่งไม่ต้องเกิดเลยที่ว่าลงต่ำหรือว่าขึ้นสูงเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าด้วยนะท่านฟังสมมติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคแปดนะไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคแปดก็ทำชั่วทำผิดทำบาปด่าคนคิดนึกบ้าบอฟุ้งซ่านวุ่นวายนั่นเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะคือจิตใจมันอยู่ในสภาวะของนรกแล้วคือการมาพบชนิดที่เป็นนรกแล้วเราร้อนวุ่นวายโอ้แล้วถ้าตายไปเนี่ยก็ไปอยู่ในภพนั้นจริงๆความเป็นสภาวะมันมีขึ้นเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเห็นได้บางคนก็หน้างี่ขมวดเลยดำปืดเลยผิวพรรณซามขึ้นมาเลยโอ้นี่เพราะว่าไม่มีศีลรักษาทำชั่วทำผิดทำบาปเอาใหม่ถ้าบอกว่าอยู่ในทางใช่ไหมอยู่ในทางตามไหนก็ทางอันประกอบด้วยองค์ประเสริฐ8อย่างไงอันนี้คือมรรค8ถ้ามีองค์ประกอบ8อย่างนี้แล้วให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างโอ้ยังไม่ต้องรอตายทั้งฝั่งเอาตอนนี้จิตใจมันก็เป็นสุขละมีความร่มเย็นนึกถึงบุญกุศลที่เราให้ทานไปนั่นก็เป็นจาคานุสติโอ้ดีขึ้นมาอีกคุณปฏิบัติตามศีล สมาธิด้วยจิตนั่งเป็นสมาธิไม่มีความร้อนใจได้ความสุขใจโอ้จิตนี่เหมือนพรหมเลยนะเป็นรูปพรหมขึ้นมาละละเอียดขึ้นไปอีกก็เป็นอรูปพรหมไม่ต้องรอพบหน้าไม่ต้องรอชาติหน้าเอาตอนนี้ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดอุปาทานมันก็ลดลงลดลงพบที่ใบมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นสภาวะที่อยู่ในจิตใจของเรานี้เห็นออกมาได้ทางกายบางคนปฏิบัติธรรมแล้วโหมีผิวพรรณผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มรู้สึกได้ถึงความรักความเมตตาไม่วุ่นวายแผ่ซ่านมีความจริงใจโอ้นี่ก็คือพบของเขาดีละคือว่าพบดีพบดีเนี่ยคือพบที่ไม่ดีมันก็ค่อยๆดับไปดับไปในลักษณะคำพูดตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องของการเกิดขึ้นหรือว่าความดับไปถ้ามันมีโอกาสได้เกิดขึ้นมากพบที่จะไปเกิดมันก็จะมากแต่ถ้าเราปฏิบัติมาตามทางดีความยึดถือเราลดลงลดลงพบที่เราจะต้องไปเกิดเป็นที่ไม่ดีมันก็จะดับไปดับไปเรื่องความจางคลายค่อยๆจางคลายไปอย่างเช่นว่าคุณจะไปมีสภาวะจิตใจแบบเนี้ยแล้วการที่จะต้องให้เกิดไปเกิดในสภาวะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะลดลงไปหรือเพิ่มขึ้นเอาเช่นมาถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคแปดใช่ไหมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ลักษณะจิตใจมันก็มีสภาวะของความรุ่มร้อนร้อนเกิดขึ้นละเป็นแบบสัตว์นรกละเป็นแบบสัตว์เดรัจฉานละคุณก็ไปเกิดในภพนั้นสภาวะนั้นเกิดเป็นสัตว์นรกคือถ้าตายจากความเป็นมนุษย์นี้ไปแต่ถ้าบอกว่าเราปฏิบัติตามมรรคแปดเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ให้ทานรักษาศีลจิตใจสภาวะมันก็มาในทางดีมาในทางดีก็ปิดซะปิดจิตใจสภาวะความเป็นภพที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นพวกคนไม่ดีเป็นสัตว์นรกก็ปิดซะไอ้ภพนั้นสภาวะนั้นมันก็จางคลายไปแน่นอนว่าคนที่มีสภาวะของความที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้สัตว์นรกได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีเหมือนกันคือมันเปิดอยู่หมดไงมันกว้างขวางไปหมดประตูนรกก็เปิดอยู่ประตูสวรรค์ประตูนิพพานอะไรก็เปิดอยู่หมดอ่ะแต่คุณจะไปได้ไหมเราจะไปในช่องทางที่ไม่ถูกปิดประตูนั้นก่อนปิดประตูนรกก่อนปิดประตูสัตว์เดรัจฉานปิดประตูอบายซะก่อนจะปิดยังไงประตูเหล่านั้นก็จางคลายไปดับไปทำได้ไงอ่ะก็ทำตามมรรคแปดไงมรรคแปดนี่จะเป็นสังคตธรรมเป็นการปรุงแต่งชนิดที่เราไม่การปรุงแต่งนั่นเนี่ยมันจางคลายไปมันน้อยลงไปมันดับลงไปได้จางคลายไปน้อยไปเริ่มจากไหนจากที่จะไปอบายปิดก่อนเลยจางคลายไปเลยดับไปเลยอบายกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้คนที่เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยเขาปฏิบัติตามมรรคแปดจนเขาละสังโยชน์เรื่องร้ายรัดที่จะดึงให้เขาไปตามทางนั้นเนี่ยมันหลุดต้าบออกไปพอมันหลุดออกไปแล้วประตูนั้นก็ปิดภพนั้นสภาวะนั้นก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่เป็นโสดาบันเป็นต้นเนี่ยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็เป็นไปตามทางอนาคามีจนถึงอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นในคำถามที่ว่าความหมายของอุปทานนี้เป็นอย่างไรและทางที่จะออกจากอุปทานความยึดถือนี้ก็คือการปฏิบัติตามมรรคมรรคมีองค์8นั่นเองนี่คือคำถามแรกของคุณป๊อปเกตูคำถามถัดมาคำถามที่2ถามถึงความหมายของคำว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราถามมาว่าเราควรจะใช้ความเข้าใจเหล่านี้ในขณะไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พูดไปเมื่อวานนี้เองนะฟังเรื่องที่เกี่ยวกับความเข้าใจเป็นตัวเราของเราเนี่ยว่าเราจะเข้าใจยังไงว่าให้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาดูที่ตรงไหนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องก่อนนะอย่างที่ว่านี่ว่าที่ทำไมเราถึงมาเข้าใจว่านี่เป็นตัวเราของเราตัวตนของเราไอ้ที่ว่านี่คืออัตวาทุปทานนะพูดมาเมื่อสักครู่นี้เองท่านฟังไม่พอจะครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่นั่นคือตัวเราของเราคืออัตวาทุปทานอัตวาทุปทานเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าตัณหาไงมันมีตัณหาเป็นเหมือนยางเหนียวจิตใจของเรากลุ่มรุมพอใจไม่พอใจอยู่ในสิ่งใดสิ่งแล้วมันก็จึงมีความยึดถือว่านี่ของฉันนั่นไม่ใช่ของฉันไอ้ที่ว่าของฉันหรือไม่ใช่ของฉันเนี่ยท่านฟังนี่พูดภาษาไทยนะ คือเราบอกไอ้นี่โทรศัพท์มือถือของฉันอันนั้นไม่ใช่โทรศัพท์มือถือของฉันแต่ฉันอยากจะได้บางทีมันเป็นแบบนี้ที่ว่าไม่ใช่ของฉันเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ตัวเรานะคำพูดบางทีมันงงๆนะฟังแต่ว่าพอจะเก็ตเข้าใจกันได้แล้วว่าพอมีของเราก็มีไม่ใช่ของเราเนี่ยก็มีของเธอของเธอของฉันของเราไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของฉันแล้วก็ไม่ใช่ของเรามันมีแบบนี้เอาเราจะกำจัดความเป็นตัวตนตรงนี้อัตตาในทั้งสิ่งที่เป็นของเราอัตตาในทั้งสิ่งที่เราเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ของเราเราจะกำจัดมันได้อย่างไรที่มันเกิดขึ้นได้เพราะตัณหาที่มันเกิดขึ้นได้เพราะความเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นอวิชชามันบังเราไว้เข้าใจไม่ถูกวันนี้เป็นของเราเปรียบเทียบไว้เหมือนกับพยับแดดอยู่เราขับรถไปตามถนนหลวงเป็นถนนคอนกรีตหรือเป็นถนนยางมะตอยก็ตามในเวลาเที่ยงวันร้อนๆเรามองไปที่พื้นถนนเนี่ยมันจะเหมือนกับมีแอ่งน้ำอยู่ข้างหน้าถ้ามุมมองสาพอเหมาะทิศทางพอเหมาะพอดีเนี่ยโอ้มันเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำไปตลอดเลยด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นวับๆแบบนิดๆหน่อยๆพยายามแดดที่ดูเหมือนนี่น่ะไม่ใช่น้ำจริงๆแต่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเฉยหรือเปรียบเหมือนกับนักแสดงมายากลที่เป็นกลลวงให้เราดูเหมือนว่าเสกของขึ้นมาได้เสกของหายไปได้ทำช้างนักตัวหายไปเดินทะลุกำแพงเดินบนน้ำลอยบนอากาศแต่นั่นเป็นกลลวงเฉยๆใช้มุมกล้องบ้างใช้เทคนิคของมือบ้างใช้เครื่องช่วยบ้างก็เลยดูเหมือนเฉยๆแต่ไม่ใช่จริงๆที่มันดูเหมือนเฉยๆนั่นคือหลอกเราเอาไว้ด้วยอวิชชาหลอกกันตอนไหนอยู่ตอนหน้านี้ท่องๆเลยว่าเราทำตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาอยู่แล้วมันอาศัยเหตุปัจจัยอยู่แล้วเราทำตามเหตุปัจจัยนั้นมันก็จึงเกิดขึ้นมันก็ธรรมดาแต่ตรงนี้แหละความคืบคลานไปของตัณหาเนี่ยความยึดถือไปของอุปาทานนี่มันจึงให้ค่อยๆเนียนๆไปคืบคลานไปว่าเฮ้ยฉันทำได้นี่วะเฮ้ยนี่ฉันทำนี่นะลักษณะความเป็นตัวตนตรงนี้จึงเกิดขึ้นคำถามในที่นี้ของคุณป๊อปก็คือว่าเราจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของเราได้ยังไงถึงจะเหมาะสมตอนไหนตอนที่เรามีสติอยู่ในกายด้วยฟังแล้วตอนไหนเราจะมีสติในกายได้เอาคุณมีกายตอนไหนอ่ะเราไม่ได้มีกายอยู่ทุกขณะหรอถูกต้องเลยท่านฟังเราควรจะรู้สึกถึงในกายเราเนี่ยมันทุกขณะเลยเพราะว่ารู้สึกว่านี่กายของฉันมันทุกขณะอยู่แล้วไงคุณเห็นไปในกายเนี่ยจึงต้องให้มันถูกต้องว่ากายของเรานี่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ไอ้สิ่งที่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยรู้สึกต่ออารมณ์มีเหตุปัจจัยงั้นมันไม่เป็นอนัตตาเหรอมันคืออนัตตาอยู่ทนโทษอยู่แล้วนะฟังเรามีสติไปในกายนี่แหละเราเห็นตอนที่มีสตินั้นจึงจะทำได้คือถ้าตอนที่เราไม่มีสติมันก็เพลินไปไงเพลินไปตามผัสสะตามเสียงตามรูปตามกลิ่นนั่นก็เป็นกามุปาทานเปิดไปตามความคิดนึกเรื่องขันห้าอะไรต่างๆก็เป็นอัตวาทุปาทานข้อปฏิบัติก็เป็นศีลปัตตุปาทานความคิดความเห็นก็เป็นทิฏฐุปาทานคือมันก็ตามไปเพลินไปเพราะอะไรเผลอสติเราจะเห็นได้ไงต้องมีสติคุณจะทำไม่ได้เลยนั้นระหว่างแต่ผมว่าไม่ได้มีสติตั้งไว้ในการที่จะเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความที่มันไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นอนัตตาเราจะใช้ความเข้าใจเหล่านี้ได้เนี่ยก็แต่เมื่อตอนที่เรามีสติเท่านั้นแต่ตอนนี้เราไม่มีสติเพลินสติต่อให้คุณคิดว่าพยายามใช้นะมันดันกลายเป็นที่ถูกปาทานฟังให้ดีเราคิดว่าเราเข้าใจดีละเราคิดว่าเราอ่านดำได้จำคล่องละคิดว่าจะปฏิบัติดีด้วยแม้แต่ว่าถ้าสติมันเป็นมิจฉาสติระลึกไม่ถูกระลึกไม่ชอบระลึกไปในลักษณะที่จะทำให้ความกิเลสยึดถือมันเกิดขึ้นมากนี่นั่นก็เป็นมิจฉาสตินั่นก็จึงกลายเป็นศีลปัตตุปาทานกลายเป็นอัตวาทุปาทานไปกลายเป็นทิฏฐุปาทานไปข้อปฏิบัตินั้นก็ทำให้กิเลสมันมากขึ้นไปเอาใหม่ทุกฝั่งเอาใหม่ มาตั้งสติให้ถูกตั้งสติไงถึงจะตั้งถูกเราก็ตั้งสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นเอาระลึกถึงพระพุทธเจ้าไงถึงจะถูกเพราะบางคนก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ถูกเห็นท่านพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยโอ้ท่านสวยเหลือเกินหล่อเหลือเกินรูปงามเหลือเกินเอานี่ระลึกไม่ถูกระลึกไปในเรื่องของกามเป็นมิจฉาสติก็ทำให้เกิดศีลปฏิปทานอัตวาทุปทานไประลึกให้ถูกนั่นคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่ท่านเป็นพุทโธในข้อที่ท่านเป็นปัจจวาหนึ่งกับแบบหนึ่งหรือระลึกไปถึงลมหายใจเอาระลึกถึงลมหายใจนี่ก็ไม่ใช่ว่าให้เพลินไปตามลมบางคนก็เพลินไปอยู่ในปัจจุบันในฝั่งคิดว่าจะเห็นปัจจุบันในปัจจุบันแล้วก็เพลินไปในปัจจุบันเราจะทำไงไม่ให้เพลินเราก็ต้องมาระลึกถึงในลักษณะที่จะทำให้ทิฏฐิและตัณหาในตั้งอยู่ไม่ได้ความคิดนั้นจะต้องไม่เป็นไปในทางกามไม่เป็นไปในทางพยาบาทไม่เป็นไปในทางเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นมันก็ต้องประกอบกันด้วยกับความเพียรที่ไม่มากเกินไปไม่หย่อนเกินไปมันก็ต้องประกอบกันด้วยกับวาจาที่ต้องเป็นสัมมาวาจาไม่ด่าไม่ว่าไม่พูดติเตียนไม่พูดโกหกคำหยาบการดำเนินชีวิตอาชีวะนั้นก็ต้องดีด้วยคือมาด้วยกันเลยก็เรียกเป็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องอยู่ในนี้คือจะอธิบายทางไหนนั้นฟังจับจุดหนึ่งก็โยงไปถึงอีกจุดหนึ่งโยงไปโยงมามันก็ครบหมดนี่แหละเอาจุดไหนก็ได้ที่เราทำได้นั้นฟังบางทีบางคนก็ระลึกไปในกายได้เอาบางทีบางคนก็ระลึกถึงลมหายใจได้บางทีบางคนระลึกถึงเรื่องดีๆได้เอาดีมีตรงไหนที่จะเป็นกุศลธรรมเอาจุดนั้นเนี่ยตั้งไว้ก่อนนั้นจึงจะเป็นขณะที่เหมาะสมได้ตัวหนึ่งคือคำถามของคุณป๊อปเคทูที่ส่งมาที่วัดซึ่งคำถามต่างๆนี้ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ทางFacebook Fanpage ก็ได้อย่างที่ว่าซึ่งในคำถามนี้ข้าพเจ้าบางทีก็จะนำมาคุยกับคุณเตือนใจสินทุวันนิกในช่วงของวันอาทิตย์หรือว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็จะนำมาคุยตอบกันทางวันพุธกลางสัปดาห์อย่างนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งท่านฟังที่อยากจะฝากไว้ในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของแบบสอบถามจากท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาให้ฟีดแบ็กสักเล็กน้อยว่าการฟังของเราเนี่ยมีไปในลักษณะไหนตัวท่านฟังสามารถไปที่เว็บไซต์ haisok.net haisok.net ที่ haisok.net นี้ก็จะมีแบบสอบถามใช้เวลาตอบประมาณสัก 1-2 นาทีเท่านั้นเองท่านผู้ที่ไปกรอกแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลในการที่เราจะพัฒนารายการของเราให้มันดีขึ้นเนี่ยจะได้รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีบุ๊กเป็นผังธรรมะซึ่งข้าพเจ้านี่ได้รวบรวมธรรมะไว้ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็อันนี้จะแจกให้เป็นลักษณะของการดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดได้หลังจากที่เราแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วซึ่งแบบสอบถามนี้ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละว่าท่านฟังรายการธรรมรับรุณเนี่ยฟังในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นขณะขับรถออกกำลังกายหรือตอนไหนแล้วที่มาฟังแรกเริ่มเดิมทีได้เนี่ยมาฟังด้วยเหตุปัจจัยอะไรหรือว่าคนส่วนใหญ่ตัวเองด้วยคนอื่นๆด้วยที่รับฟังมาเนี่ยเขามารับชมรับฟังรายการธรรมะด้วยเพราะเหตุอะไรแต่บางคนก็อาจจะแบบทุกเรื่องความรักบางคนทุกเรื่องงานบางคนเพราะบ้าก็อยากจะบรรลุธรรมบางคนเพราะเรื่องเศรษฐกิจส่วนตัวหลายเรื่องหลายอย่างแต่ข้อมูลนี้ก็สำคัญเพราะว่าจะสามารถที่จะนำมาปรับปรุงเนื้อหาของเราเน้นไปในด้านไหนได้มากขึ้นแล้วก็ช่องทางในการฟังซึ่งรูปแบบการฟังเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากท่านฟังบางคนก็ฟังทางเครื่องเล่นวิทยุทรานซิสเตอร์แบบเดิมอันนี้มาตั้งแต่10ปีก่อนนู้นเขายังฟังอย่างนี้อยู่เอาถัดมามีโทรศัพท์มือถือเออนี่มันแพร่หลายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ที่ฟังในแบบนี้มากหรือน้อย บางคนนี่ไม่ได้ฟังสดละฟังจากทางคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้มันก็แยกไปอีกทั้งฟังเป็นแท็บเล็ต PC โทรศัพท์มือถือโอ้หลายอย่างแล้วช่องทางในการที่เขาถึงสื่อนี่ก็มีมากมายบางคนใช้ Search Engine บางคนก็ใช้ Line Facebook แบบไหนพฤติกรรมแบบไหนที่เราใช้เราทำเราปฏิบัติก็ช่วยให้ข้อมูลนี้โดยมากรอกแบบสอบถามที่เว็บไซต์ haisok.net haisok.net ผู้ที่กรอกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีบุ๊กพังธรรมะซึ่งจะให้ดาวน์โหลดเมื่อกรอกแบบสอบถามเรียบร้อยและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับบรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร